DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Ok, pare people la 9 de Kiss Kiss in the mix chiar acum la Kiss FM. Avem 0722 20 60 20 pentru SMS-uri și dedicații în direct sau să prezentați piesele. Iar puțin mai încolo avem facebook.com/KissFM România. Începem primele 40 de minute non-stop hits, DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu Voice in the mix. Ascult doar hituri. Hai să începem petrecerea. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que ela vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. piesă nouă și foarte tare de la Kisha. Die Young se cheamă. Mai departe în The Mix cu voi, DJ Young și Jonesy. În 10 minute luăm câteva mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar până atunci puteți voi să sunați la 0722 20 60 20, să prezentați piesa voastră preferată. E foarte simplu, suni, intri în direct și îți prezinți exact ca un veritabil DJ piesa care îți place cel mai mult. Până la mesaje și Chisoman în direct, avem Alexino și Star Child Seniorita. Întâlnim cu Joao, Luca și Marcelo Ciuciacea și imediat Analesco. Iamă la Kiss Kiss in the Mix. E super party! Hey, señorita, cómo puede ser tan linda, aunque se ve. Hey, señorita, esa noche con la Eu quero já, eu quero já, já, já, já, já, já. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Pra piritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Kiss in the Mix. Luăm mesaje dintre cele pe care le-ați trimis la 0722206020. Am ales câteva, iar apoi vă reamintim, puteți intra în direct la Kiss FM să vă prezentați piesa preferată sunând la 0722206020 sau la 0213184000. Hello Kissomani, vă apreciez mult și mi-aș dori să am ocazia să vă cunosc personal. V-aș ruga să-i dedicați iubitei mele Corina din Caracal, din partea mea Laurențiu, cu mesajul: mi-e dor de tine, draga mea, și te iubesc mult. Pentru Cristina și Eric: vă iubesc, semnează Viorel. Dar acum e un Kissomani în direct care prezintă următoarea piesă. Hei, bună seara! Hello! Bună, sunt Cristiana din Tulcea și la Kiss FM aș vrea să ascult foarte mult Sonia cu Remember, pentru că întotdeauna mi-a plăcut melodia Lily Was Here și pentru că acum e ca și cum de fiecare dată aș asculta-o din nou. Vă salut, vă mulțumesc și nu uitați că la Kiss FM ascult Dan Cituri! She was telling lies. Do you remember when Lily was here the night? Jonesy.

atmosfera de vară când ascultăm piesa Minim 2. Ne amintim de Summer Kiss. Parcă și vedem că în curând bate la ușă. După ce trecem de nebunia de 1 mai, ne pregătim de un nou sezon Summer Kiss. Dar până atunci suntem în fiecare weekend la Winter Kiss. Am luat deja cu asalt pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, de unde transmitem în fiecare weekend câte o oră de pe fiecare pârtie. Din Sinaia sunt eu, DJ Young, in the mix pe pârtia nouă. Din Predeal, Olix și Dan Fințescu pe pârtia Clăbucet. Iar din Poiana Brașov, Alice de la Kiss, de pe pârtia Bradul, ne auzim sâmbătă și duminică în direct pe Kiss FM de la munte. În câteva clipe luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România, chiar pe wall-ul Kiss FM. Știți foarte bine, se află postarea Start de Kiss-uri și alegem dintre mesajele pe care le lăsați sub formă de comenturi. Imediat Rihanna, Brick and Lace și Shakira, Hips Don't Lie. La Kiss FM asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Ne pregătim să luăm mesajele de pe facebook.com/KissFM România. Selectăm câteva dintre ele și am să citesc în câteva clipe. După ce ne întâlnim cu Rihanna, Diamonds, deja se aude Brick and Lace, mai vechea Love is Wicked, și Shakira cu Wyclef Jean, Hips Don't Lie. La Kiss FM, asculți doar hit. Your diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. DJ Young și can dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel your joy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. This is perfection. Hai să luăm mesajele voastre de pe facebook.com slash KissFM România și vă amintim că ora următoare vom lua din nou telefoane în direct la 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Dacă știi că poți să fii DJ, intră în direct și prezintă-ți piesa preferată. Avem pe Facebook pentru toate persoanele speciale din viața mea. Vă pup, dragi DJ, zice Elena. Mulțumim foarte mult, Alinuța, pentru Alex și toți colegii de clasă. Ștefania Popa ne iubește și ne urează o seară super. De la Nuțu Jurj, pentru cea mai răbdătoare nevastă, încă mă suportă, zice el. De la Ioana Popoviciu, pentru iubitul ei Codruț, îl iubește foarte mult. Și Sorina Elena, pentru Arlin sau Bianca, care azi îi servează ziua de naștere. Un căldros la mulți ani și pentru Veronica, Elena și Alina Ștefania. Vă pup și abia aștept să ne vedem mâine. Mai sunt o tonă de mesaje pe Facebook, n-avem cum să ne ocupăm de toate, dar luăm altele ora următoare, în care spuneam că vă prezentați piesele voastre preferate. D-Bunge, Oliver Twist, în câteva clipe la Kiss Kiss in a Mix, începe o nouă oră de super party. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Is back. You know. Now. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Faces, worn out places, worn out faces. It's a very, very People, o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai exact, dacă încolo avem o serie nouă, 40 de minute non-stop hits, iar în 10 minute luăm alte dedichisuri. Și nu uitați, voi puteți intra în direct sunând la 0722 20 60 20 și puteți prezenta piesele. E foarte simplu, intri în direct și prezinți piesa ta preferată. Până la mesaje luăm Oliver Twist The Bunge, cu care începem ora, Adele Set Fire to the Rain și imediat DJ Rino cu Silvia, chiar dacă ai plecat. Noi suntem DJ Young și Jonesy in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Oh, she don't talk. și Silvia la Kiss Kiss in a Mix, o piesă foarte tare și un remix care ne place mult, chiar dacă ai plecat. Ne pregătim pentru alte piese in the mix, imediat ne întâlnim cu Mamacita, Knocking on Your Heart. Avem un mashup foarte tare, Jeremiah și 50 Cent, Down on Me. Înainte însă, avem un nou DJ care prezintă următoarea piesă. Salutare Kiss FM, sunt Cristi din Arad și vreau să ascult cu prietenii mei Lorin cu Euphoria, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. We'll be right back.

și 50 Cent, Down On Me, la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend suntem din nou la munte. Suntem pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, de unde transmitem Winter Kiss. În fiecare weekend, în fiecare sâmbătă și duminică, în Sinaia am să fiu eu, DJ Young in the Mix, pe pârtia nouă. În Predeal vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu pe pârtia Clăbucet, iar în Poiana Brașov este Alice de la Kiss pe pârtia Bradul. Toată iarna la Winter Kiss. Vin încă 3 piese in the mix și apoi ne pregătim să luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar acum Ami și Glenn, Strapped Lights, Low Deep T, Casablanca, o piesă mai veche de la Florida și T-Pain, Low. Și înainte de mesaje, DJ Young deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Pasando mi amor. Break it down, it's not a song of DJ Young și Jonesy. Oh, she was flexible, professional, freaking excellent. Hold up, wait a minute, do I see what I think I want? Yeah, the thing I seen, sure they get low. Ain't the same when it's up that glow. Make it rain, I'm making it snow. Rip the pole, I got the bank bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where we go. She had them Apple 5G's. The whole club was looking at her. She hit the floor. She hit the floor. Best thing you know, you know. Shows. Got a Lex Maybach for the sexy grind. Put tone on the rocks that I make your mom. One step, come on, two steps, come on, three steps, come on. That is the dream ring when you back on, baby girl, I'm the man, I did it rubber band. That's what I told her, her legs on my shoulder. I knew it was over, that Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover, I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her. Kiss Kiss in the Mix și DJ Young deasupra tuturor. E momentul să luăm alte mesaje, alte dedichisuri pe care le-ați trimis la Kiss Kiss in the Mix. Pentru Ana Maria din Breaza, din partea lui Cornel, te iubesc. De la Dani din Craiova, pentru Bianca, îți dedic piesa ta preferată, Holograf, cât de departe că m-ai nebunit toată ziua cu ea. Și pentru Amalia din Oradea, din partea lui Nelu. Imediat ne întâlnim cu Holograf, cât de departe, Doll & Com și apoi Bedouin, Sound Clash, Brutal Hearts. Toate sunt piese pe care voi le-ați cerut la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese in the mix ora aceasta la 9 fix. Pregătim piesa non-house și apoi oră întreagă fără reclame. Dar până atunci mixăm Holograf, cât de departe, Doll & Com imediat și Bedouin, Sound Clash, Brutal Hearts. La Kiss FM asculți doar hituri. E party la Kiss Kiss in the Mix. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, întoarce la tine. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Queen Sound Clash. Vă reamintim ce party-uri se întâmplă în weekend. Sâmbătă avem live pe Kiss FM, după miezul nopții, partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Energy Club Sfântul Gheorghe. Și tot sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party este în Famous Club din Sinaia. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the Mix. Ne pregătim pentru piesa Non-House la 9 fix, iar apoi ziceam o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate și dedichisuri, iar printre ele piese prezentate de voi. Voi puteți fi DJ la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Kiss FM is back. You know. Porque no supiste entender. escuchas lo que está tan cerca de ti. Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera. Kiss in the Mix începe chiar acum, avem o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate, remixuri, dedichisuri, mesaje și printre ele piese pe care voi le prezentați prin telefon, sunând la 0722 20 60 20. Așa încât e momentul ca voi să prezentați următoarea piesă la Kiss Kiss in the Mix. Salutare, sunt Alex din Slatina, sunt cu prietenii mei aici și ascultăm Kiss FM. Îmi doresc foarte mult să prezint piesa următoare. Este vorba despre Smiley, Alex Vera și Tom Baxter, ca Ivet pe Peleț. O dedic tuturor celor care ascultă Kiss FM, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Sau convexă, știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Încerc să mă ferez de rele, nu caut belele. Mama mi-a zis de mic să mă ferez de ele. Fii fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea de vreme. Fii optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că le rest. Cai verzi pe sunt vers ca dolarii și visez că-i călăresc când îmi cântă lăutari. Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovere, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mei îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți. Când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să spui. Visul la cai, vezi pe pereți. Visul la cai, vezi pe pereți. Visul la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Cai Vorbe goale la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute ne pregătim să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Până atunci vă invităm și pe podcast. Intrați pe kissfm.ro/kkm, locul în care aveți toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. Le ascultați în timp real sau le downloadați așa cum vreți voi. kissfm.ro/kkm. Mai departe in the Mix, Matias Missing You, The Wanted, Chasing the Sun și Corina A Ta. La Kiss FM asculți doar hituri. DJ Young și John C in the Mix. I'm not afraid to die. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, we refuse to run. We've only just begun, you'll find us chasing the sun. In the sun, I'm never down. Lying here, staring up, and you're looking down. I'm never down. Live forever, forever with you around. We've only just begun. Hypnotized by drums, into forever comes. You'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come. We refuse to run. We've only just begun. You'll find us chasing the sun, the sun, the sun, the sun, the sun, the sun. You'll find us chasing the sun. Corina, a ta, hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri, iar în 10 minute ne pregătim să luăm un alt chisoman în direct care își prezintă piesa preferată. Din partea lui Andrei din Baia Mare pentru Monica, de la Cristi din Focșani pentru soția sa Ana Maria. Andreea, te iubesc foarte mult, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine și îți dedic piesa Stereo Love. Vine chiar acum Stereo Love, Edward Maya, urmat de DJ Rino și Silvia, Phil și apoi Diddy și Beverly Brown, Make You Mine. Nu uitați, sunați la 0722 20 60 20 și voi puteți prezenta piesele preferate. Voi puteți fi DJ Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. I feel you in the light. That's right. Diddy Nunez, baby. Once again. Again. Just another day. We shaking in the club and I don't play. We popping bottles, girls, you walk my way. It's time to make my game, I'm on my way. Look into my eyes. I'm having fantasies I can't deny. And with those hips you clearly blow my mind. Give me the look and baby wine and dine. I wanna taste you, I wanna love you. I wanna be there to make you smile. It's something real. It's something real. It's something real. Shaking in the club and I don't play. We popping bottles, girls, you walk my way. It's time to make my game, I'm on my way. Look into my eyes. I'm having fantasies I can't deny. And with those hips you clearly blow my mind. Give me the look and baby wine and dine. Taste you, I wanna love you, I wanna be there to make you smile. I wanna taste you, I wanna love you, I wanna be there to make you smile. I'll make you mine. I'll make you mine. I'll make you mine. Beverly Brown, Make You Mine la Kiss Kiss in the Mix. Ne pregătim de o piesă mai veche, Pussycat Dolls, Doncha. Apoi vom mixa Alessia, Ale Cum Ai E. Dar până atunci un alt chisoman prezintă următoarea piesă in the mix. Bună, prieteni, sunt Monica din Câmpina și mi-ar face deosebită plăcere să ascultați Kiss Kiss in the Mix cu cea mai hot piesă pe care o ascult mereu cu mult drag. Este vorba de piesa cântată de Licky Lee and Sia, Follow Your Hands. Și nu uitați, la Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. We'll be right back. Alessia Ale cu Maela, Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim ce evenimente avem în weekend. Sâmbătă se întâmplă Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi, DJ Young, in the mix în Famous Club Sinaia. Ne întâlnim acolo să facem un party până dimineață. Și tot sâmbătă, live pe Kiss FM, după miezul nopții, Olix și Dan Fințescu transmit partidul Kiss FM din Energy Club Sfântul Gheorghe. Ne auzim mâine seară, tot în formula DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați, de acum încolo puteți suna la 0722 20 60 20. Puteți intra în direct și puteți fi DJ Kiss Kiss in the Mix, care își prezintă piesele preferate. Ne auzim mâine seară la Kiss FM, asculți doar hituri.